Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Wirusa. Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Baza wirusu została aktualizowana. Pana. Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Ostrzeżenie. Znaleziono wirusa. Baza wirusu została aktualizowana. Pana. Baza wirusu została aktualizowana. Baza wirusu została aktualizowana. You've been got a flip phone, don't get ripped, no. Step up in that place and you know I'm the shit, though. No need for intro, watch how you step, though. If you get way too close, I'ma blow. If I say no, then know that it's no. If I say go, then know that it's go. Just cause I'm smiling, easy to talk to. Don't think I won't pull you out on the road. Don't think I won't pull you out like a lie. Back on my shit cause you know how to buy. Back on my shit, getting money tonight. Getting money tonight, getting money tonight. Don't think I won't put you out like a lie. Up on my shit cause you know I don't buy. Back on my shit, getting money tonight. Getting money tonight, getting money tonight. Chinach i Niemczech coraz więcej zakażonych. W Chinach i Niemczech coraz więcej zakażonych. Koronawirus atakuje. W Chinach i Niemczech coraz więcej zakażonych. Koronawirus atakuje. W Chinach i Niemczech coraz więcej zakażonych. Koronawirus atakuje. Koronawirus atakuje. W Niemczech coraz więcej zakażonych. Koronawirus atakuje. W Chinach i Niemczech coraz więcej zakażonych. Koronawirus atakuje. Koronawirus atakuje. Koronawirus atakuje. What?

który był mega naćpany. Na pewno widzieliście takiego typa. Taki łysy, chudy, patol, taki typowo odklejony od rzeczywistości. Taki wiecie. On był naćpany prawdopodobnie amfetaminą. Nie wiem, nie znam się na narkotykach, ale tak, to była amfetamina. Patol. Patol. Patol. Tam jest ich patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Tam jest ich patol. Który był mega naćpany, na pewno widzieliście takiego typa. Taki łysy, chudy, patol, taki typowo odklejony od rzeczywistości. Taki wiecie. On był naćpany prawdopodobnie amfetaminą. Co to jest? Co to jest, proszę państwa? To jest, proszę państwa, patol. Patol. Patol. Patol. To jest, proszę państwa, patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. Patol. To jest, proszę państwa, patol. Oh,